Hello, to get more videos, please, subscribe to my channel by clicking that red subscribe button, and, turn on, notification to get regular updates, thank you. कहती है दिल की लगी हो जा तू आज मेरी कहती है दिल की लगी हो जा तू आज मेरी हुस्न जवां है इश्क जवां है हम दोनों को होश कहां है हुस्न जवां है इश्क जवां है हम दोनों को होश कहां है एक नई दुनिया में खो जाए आओ हम तुम एक